ถ้าจิตเราเอาอย่างก็เราเอาอย่างมันเลยพอมาช่างจิตตัดจิตลีตายจิตลีก็มาบุกเถาเดี๋ยวป้าเลยพี่สองง่มจิตลีก็ฝันเมื่อจิตจำฝันจะพักกันอยู่จิตลีตายจิตเราเริ่มพร้อมที่ของชอมาจิตจะปีนนี่ก็บุกเถาเดี๋ยวสู้ก็ปัจเจเจ้าหายแย่พลาดตันอยู่หรอกแต่ที่ทำพลาดตันอยู่หรอกเดี๋ยวตายไปกินก็กี่เซนตีเซนหรือกินก็พลาดตันอยู่หรอกมาเลยวันนี้ว่าหนึ่งสู่มุกติวยิงงอย่าพลาดตันอยู่หรอกนะเพื่อนก็จะกินก็สร้างหอตายตีก็พลาดตันอยู่หรอกนะพอฟ้องกินเดี๋ยวก็หนึ่งสู่มุกแจมมาพลาดตันอยู่หรอกถ้าอยากกินกี่เซนตีเซนหรือกินก็ไม่ต้องพลาดตันอยู่หรอกอย่าก้นเด็กกินก็กีจังตีจังกินก็ระบุเท่าเดี๋ยวป้าก็ยิ่งก็แม่ก็กินก็กีจังตีจังแม่เดี๋ยวกินก็ในมาพัดกันยิ่งก็ตอนนี้ผู้หล่อย่อมาตายตักย่อสิ่งจงตายตักเขายงกงเนี่ยยงตะแสงยิงจอดยังยังละครดาฝันก็ยาวแทงกายสิคือบอกดีกว่าความดีกว่าพอจอดก็แม่เนี่ยย่อยันชุดป๊อยันยันนะถ้าชุดป้อชุดป้อจะสุ่ยจงจะสุ่ยเล็กนะสุ่ยตายจงก็ว่าหุ่ยตู้ต้มก้องที่กระเล็บตู้ต่อติ้วมองไม่สวยถ้าแข็งกีแดงแง่โอ้เห็นตั้งสุ่ยจงปัดสุ่ยเล็กชุดป้อโคหัวร้อยยี่สิบอย่างนั้นยิงสับกันดีเองกันอย่างนั้นตามแม่ตาตามหรือตามสับตาสับกันก็พัดแก่สุ่ยจงปัดสุ่ยเล็กเขาเป็นล้อฉาฉายแน่คือตุ้ยหุ่นกงเคยแย่แต่เมียแต่ก็บ้าฉายฉีดแรกฉีดแรกฉีดแรกตาเผาแรกตาเมียก็ยิ้มเมียอยู่ไม่กงเลยเผาผีก็ฉายก็ยัดยัดตาฉายตีจ๊อฉีดตีแล้วตีปากโอ้ตีตลอดตีจ่ายัดตีเคยเดาดังหอยล้มแม่ได้กินแล้วก็พัดทันอยู่กินแล้วฉีดกี่ก้อนหนึ่งหนึ่งหมดกินแล้วฉีดไปก็พัดทันอยู่เคยเดาไม่ชัดมันจะโตก็จะชิดได้เศร้าตาพ่อตีพามันจุ้งวังตั้งกี่ชั้นสร้างหอกับตายตีขี่โลป้าหลังจากสร้างหอตายตีมาจีแสงสำหรับมันแจงจีจังตีแสงไม่ต่อป้าหลังจากสร้างหอตายตีขี่โลป้าหลังจากเคยได้กินก็จีแสงตีแจงจิกจีนป้าทั้งทีเลยไอ้หวานก้องตอนนี้ก็จะเปรี้ยวหนีไงนี่จะเปรี้ยวหนีต้องอุ่นซอยอาการทั้งจริงจนยุงมังยี่ข้อยี่จริงป้าทันหนีหน่อยย้อนมาตีเอาหลีเนี่ยแควยุงกงจะมาห้องหน่อยตั้งแล้วมีถังห้อยอืมค่อยเดินที่ตะกี้แก่แย่ชอจะวิ่งมาเด็กฟองซึ่งอย่างแน่ยังที่ตะกี้แก่ชอแล้วเขาที่ตะกี้แก่ชอแล้วจะทำด้วยหยิบแจงหยิบแจงจิ้วเสียเชิงเจงแง่ก็จะเสียเด็กเด้อตองตะอ่อนตลอดสามสามสุดท้ายแอบตองตะอ่อนตอนนั้นเอาที่เราไม่เอาหนีเลยเคยยังคิดว่าจีกิชอจะวิ่งไปฟังเคยแย่จะเหมือนตะย่อมตายหัวแดงเขาอยากตกตะเขาอยากเศร้างานเนี่ยเขาอยากฟังดีเคยแย่จะยิ้มยิ้มเห็นจะช่วยแย่จะเศร้าด้วยในหาขอบจะจับผูกขอบจะจับที่ผู้ฉีไปมองคำนั้นช่างเจ้งตาหัวแดงเนี่ยข้าอีกทีหอยสีหอยสีนี่ก็เจ้าที่วันนี้ยงกุ้งเมื่อกี้ลอยพอยงตัวยงได้มีสับหินนะก็มีถังไข่หมอหนึ่งที่เราชอยจะวิ่งกันตีฟังเช็คตาหัวใจเนี่ยคลายสีนี่ก็เจ้าที่ว่าเหาะในสภาของตั้งตั้งหัวใจเหมือนมันน้ำมันต่อของยางตั้งมันน้ำมันตายหัวใจต่ำสับหินมาจริงก็เจ้าที่แย่ทหารต่อของยางตั้งฐานที่สามจริงฐานที่สามจริงไงนี่ก็จีเจ้าจีบุตรหอยเจ้าฟองแจ่มมาหมอนนะหอยเจ้าฟองยังหมอนนะมันเจ้าจีบุตรยังไม่ได้ปีก่อนนะพอย้อนก็เปรี้ยวเลยถุงทิ้งในกำยิ้มเส้นข่าวตายหัวแจ่มฟองหอยสีหัวมันมึงที่เราตายเราตามทำเองจีเจ้าจีบุตรเจ้าก็ตายหมดทั้งคอมตายหมดจังเราชอบจีเจ้าตาคอมหอยจีข้ออีตั้งสี่ครั้งเนี่ยมองกำไฟสี่ครั้งหายกลับเลยกับยังทำงานสามีจิ้งจงจิ้วนี่ก็ไปยองเด๋อเลยว่าเลยฆ่าอีกทีเลยทำไมเจ้าเสียทางตาตาหัวทางฟันคอทำได้เห่าแล้วยังเมาปีนเงินนะใครก็ไปยองเด๋อ 因为警察十二点钟嚟开始，开始就现在开嘛。咁啊，当十二点钟军人放假咪开始，嗰、那个话咧就唔好讲又唔好听嘅。咁样咧，咁之后咧，吴娥翻到黑塘，咁样咧对呢个彪嚟讲，啊彪嚟啊，大和尚答应，但是佢话话咩？话十二点钟先嚟开始喎。好，我就十二点钟。咁樣呢個大和尚呢即刻叫兩個侍者，你一個侍者跑到街上幫我買嘢，買咩啊？大和尚買胭脂，買水粉，胭脂水粉買翻嚟。咁樣呢個侍者，你跑到後花園嗰度摘一花，再兩蚊花，你摘啲多翻嚟咁樣。啊，兩個侍者一個就買胭脂水粉，一個咧就買咗呢個花買翻嚟。买翻嚟嗰面咧，两个字啫啦，大和尚真冇用嘅。喂，你识唔识去查胭脂水粉？你冇查，查就面正啦。口唇就查红的，个面咧又查又查粉红啊。咁样呢个字啫，先人啊。不过我戴在头上咧，你嗰个花咁靓，我戴咗粉头花啊，查咗胭脂水粉咁样咧，我就穿呢件黄袍，打个红都衣，坐就拍个石，啱啱做就八十站咧，嗰個鐘咧就十二點鐘啦，啱啱咪八十點鐘。之後自己就帶呢個碑友嚟，帶呢個碑友嚟一嚟咧，咁啊談之碑友嚟到求法嘛，傾愛事嘛，一個網仔都唔心擔嘛，一心求數嘛。咁樣一入到嚟咧，就帶頭肩攰，肩大攰，就拜三拜，人個法度好似拜三拜。翻嚟翻就長攰，長攰就合掌，合掌咪撐佢隻眼睛，望下嗰個大和尚，喂，嗰間是林善女嘅，後上個大塊大胭脂水粉，又算大王中意，又算黃婆，啊男女咧搞個程度，嘿，凡都有正介紹俾我，唔好著呢個男女上，俾佢咧，第一睇呢個眉眼一開，見到清淨發身而來。正正不正就变变到，变到之后咧，凡是见到呢个真理，佛正嗰个法咧，必定识识会识四会解，初初见咧就必定识会识解。咁样佢就帮咗四会解，赞叹啦，对呢个大和尚咧赞叹啦。佢带到无男女，带到冇男女嘅相，男女嘅相虚妄不实在，带到无男女。知道一念差，知道我哋投胎啲事啊，一下子啊交错咗做男做女嘅，啊知道一念差。今日陈凳随，今日我陈罗盘攞随晒啦，智相都未相。今日陈凳随，天地点不化，天山罗大地咧都是叫花莲化，光阴叫花莲化嘅。今日唔多做，唔多做咧，带由呢个啲友嚟啊，咁样咧。見到呢個大和尚，大和尚咧又摸到佢嗰個窿路，知道佢咧係著咗男呢個相，一下子未能夠正佢識得去望放得下，所以不能見智相、悲相即見如來。因此咧，頭上又戴花，面又搽胭脂水粉，又穿紅都衣，又穿呢個黃袍，但佢嗰面咧是男又唔係男。见女又唔系男女，一见男相非男相，见女相非女相，智相非相，即见法身如来，就俾佢唔得到。嗱，所以修行之中咧，第一个条件就有离相嘅，相是虚妄嘅，系嘛？面粉我交啲个相，交啲个相会问我，面粉我馒头嘅相，馒头嘅相会望嘅，面粉都冇油条嘅相，油条嘅相会望嘅。現在我哋做人咧，唔論你做咩人都係去望嘅，啊，若果識得去望就唔好執相，唔好執相咧，然後開慧眼，慧眼見到智相、慧相，你就見到法身如來，見到法身如來，無相不到大現成，呢個四環大現嘅菩提心。所以咁講點咧？講呢個四環大現咧，就講菩提心。明日講咧，就有冇人相信呢個菩提心咧？就明日講相信個菩提心，聽阿文長輔於明日。 ตับสนิทไม่จริงเพราะอย่างตรงทางถ้ามันมีจริงที่แข็งคือสังสุดสังสัตว์ที่น่าเก่งซึ่งที่เหมือนจะมาเรียกของมีที่จังที่จังที่ที่มีเหรอแล้วแต่ที่ยาวนะเดี๋ยวมีพ่อสร้างหอขับไทยไปเห็นโลกฟ้าหลงฉันสร้างหอไทยไปมาที่จังที่จังทำไมกินได้หอแล้วเขาสำหรอกประมาณจังยัดพัดที่สองยันสำหรอกจะต้องกินเจนสังนอมานเจนต้องตีขาละมานเจนก็ยัดปั๊บที่ซ้อยันนี่ก็ยอมมีจังกีจังกิ๊กมีหนอนที่ป้าหมูในปั๊บต่อตัวแข็งเป็นตั้งเป็นกองผีต้อยผีต้อยยัดชายจงตังกายเอาอยู่ยื้อตับแสงยัดชายจงตังกายเอาไม่ที่จำทีแจมมีรอยที่ไว้ทักแจมไม่ที่ทีมีรอยต้อยมีนี่ตังหวันถ้าพันละเป็นตังเลยยันยันนั่งก็กินต้องที่จำทีแจมทันทีนี่มาฟักทันหนีก่อนความแม่งซื้อบุตรไทยปักปักอยู่ตุ้มซ้ำอ่ะหูที่ที่ดีกว่าที่มีถังเป็นฟักซ้ำเราคิดหนักตรงคุ้มประทองข้ามเนี่ยตั้งหลักพระสร้างลงคงลงในทีสังปีสังปีต้องก็ใช้หนึ่งหรอกสายปีเอาไปอย่างมองนี้ก็อย่างนั้นพออย่างจะพออย่างพออย่างตรงทางตั้งหมัดดีชีดีไม่ใช่แจงกุยผ่านต้อยเอาจังกายจึงมองกินต้องกินจังตีจังติ๊กยินอยู่ก่อนสั่งสุดตันเท้าถึงให้มันมีชนมันผสมชิดปีนก่อนแซงชนแน่ฉันกินมีชนฉันงานกินต่อพักกันอยู่ก่อนกินเขาแซงชนตอนนั้นเลยสับสนฉันกินพักกันอยู่ก่อนนี่กินพัดเป็นหิวที่สีขาวยัดติงยัดไทยเจียมกินเจียมต้องห้อยกินพัดเป็นหิวอย่าให้พอเสียงในสังเสียนี่กินนี่มาพัดเป็นหิวจะกินต่อถ้าสาวหางยงคงแต่ผู้ขันผ่านมานหมิ่นฟองหามานพัดถ่ายคืนเดี๋ยวยัดพัดในสังฟองทหารเลยเนี่ยก็หนังกินนี่มันเชิงเชิงฟาดทางหลีกสร้อยซึ่งผมถามมันใช้กินเจ้ก็ฟาดคำซ้ำเขาจงอยู่นี่ก็มีนี่กินฟาดกันกินฟาดกันเราโมทางเราเบ่งใจกินซิกกันเราทางเราเบ่งใจกูกินฟาดกันเนี่ยโมว่าที่หลีกูยินทางหลีกูเราเลยซิกกันเนี่ยแต่เราไอ้ที่หลีกินทางหลีกกินพักกันบุลุกตูจงซำซิกอันเดียวลุกตูจงซำกินพักกันตายเดียวเฉ่งก็เสียงทั้งเป็นก่อนซิกกันตายเดียวเฉ่งหูปะท้ออยู่ถ้ากินก่อนฉันกินอีกก็พักกันตอนตายยอมมอยันเสียงฉันนี่ก็พักแน่ม้อนเส้นเหมือนก้อนมีตัวลิ้วทำใจหีมีสามกินหีหลอก็เชิงเป็นพาสันนะตั้งใจเลยนิ้วล่ะพาสันได้ไม่ถังทีเพราะไม่ยอมเอาอย่างเชียงชนนี่ว่าพาแรงพระก้าวเส้นหัวขาดหมอกต้องสี่สิบหนึ่งหกตำหนึ่งกองมายินจะยาวหมอกนี่หมอกก็มายินจะหมอกยินจะยาวหมอกต้องสี่สิบหมอกต้องสี่สิบว่ายินจะหมอกเพราะยาวได้ยินใจเอาหมอเนี่ยหมอของก็ว่าหมอของว่ายินใจเอาอ่ะมีหลอดเยอะๆมีหลอดถ้าเขาได้ยินนี่พอนะมีหลอดปลาตับเซ่ได้ยินนี่พออยากจะมีที่เฮาเลยแต่ยาวมือของมือปากเซ่มีหลอดมีเฮา 好木法师，弥勒密他嘛，大约个五百年，人人都修行，个个都办到，正果位解脱现故，嗰阵时人相信呢个法，便发生事。第二个五百年咧，禅定坚固，一千年咧，就实印度啊，一千年，我都知咧有禅定嘅，放光明嘅，得心外嘅，我都知都有禅定。第二个五百年咧，亦有人相信呢个法。第三个五百年咧，叫做多闻见故，啊，翻到前头我哋中开嘅。分别到后一千年，啊，翻到汉灵大啲时候，前头我哋中开嚟。嗰阵时有足坛八轮，摩坛八轮，两位禅等，个个通达三藏，多闻见故啊！以后五百年，所有法师都变为三藏法师。经藏、律藏、论藏三种都通达，所以称为三藏法师。鸠摩罗什嚟我哋中国，咪有佛灭道后一千五百年艾成，咪一千五百年。当时好多法师都系通达三藏，天台宗、慧智禅师咪有通达三藏。燃烧众人手各自道信律师清人各自通通的当文佛法通达三藏，那阵时咪亦有人相信呢个法。后大约个五百年解脱现故，而来灭道后大约个五百年禅定现故，而来灭道后大三个五百年解脱坚固，都有人相信呢个法门。第四五百年咧，寺庙坚固，人人都冇呢个多闻，通达三藏嘅人就少啦。唔可以通达三藏，一藏都通达唔到，何况叫为三藏法师？嗰阵时，嗰啲出家人咧，寺庙坚固，办道场，天难嘅。你有辦，我有辦，供養三寶，擔扶波羅，藏翻莊嚴，個個都求福。那係啊，大四五百年，至二千年啊，二千年我哋中國唐朝的時候，馬祖天道場北就立慶區，馬祖一個人啊，聽得四十幾間道場，那是清朝。玉林博士，他以博士的身份到处去游行，他是兴道场，兴了四十几个道场，这个是寺庙建古。但是四五百年呢，兴寺庙就必定塑佛像，塑佛像必定唐翻宝盖来供养三宝，这个是求福，这个叫寺庙建古。但是五百年呢，后面就包藏建古了。佛灭道后二千五百年咧，道场坚固，人咧求福同福就起罪啊！你个道场大，我比你更大；你庄严，我比你更庄严。忘父之见，忘父道场，嗰阵时又有乜众大家咧，都话自己个众好，咁样就变咗道场坚固。后五百年啊，道场坚固咧，都有人相信呢个法门。只要佢修行用功，放得下自相非相，一刹那间见到自相咧非相，佢就见到不生灭，见到自己的本来面目。到后五百年都有人相信。不过后五百年嗰阵时咧，出家就系低人，佢一定有前界。持戒清净，方可以相信此法。在家居士有持五戒，五戒不清净，人生都得唔到。 我方便自己的法身，色身呢就靠不住，见而来的法身，见自己的本来面目，所以一定要凡行清净，凡行清净讲持戒清净，在家就持五戒，出家就持沙弥戒、具足戒、比丘戒、比丘尼戒，还有持菩萨三昧正戒。持戒呢，持得理想，我咪有啲小息啊。嗰阵时，佢有机会咧，见到自身非相，佢亦见到法身如来。有持戒受福者，孝母法缘咧，孝正坚固啊，唔系个个都孝正，有啲唔孝啊。不过十分之七就孝，十分之三都唔会孝噶嘛。系咪啊？佛教徒唔系个个都孝啊嘛。你孝我唔孝，咁样咧唔孝咧，唔孝嗰啲人咧就持戒，持得理想持戒，受福受咩福？受禅定嘅福啊！世间嘅福咧，以禅定嘅福嚟在大，出四禅天，称为江歌天啊！咁样啊，江歌天嘅福在大，三界嘅福咧。四禅天讲嗰段嘅福就系大，所以四禅八定完全系福嘅，禅定之福，禅定之福胜过持戒嗰个福，持戒福胜过财施嗰个福，财施嗰个福咧得人间果报，持戒福咧得六欲天的果报，如果禅定嘅福咧超过六欲天啦，得四禅四空定的果报，所以。我五孝五百年，有啲不孝障，有啲会持戒，持到理想，受福受到空寂。持戒持到理想，受福受到空寂咧，咁样咧，佢闻多咁光净，一障一会能生信心，一障啫，一念闻，一障一会啫，一会。能生信心，信心就生咩嚟啊？信心就清净，清净禅定咧就得见实相，佢哋以此为实。哦，原来呢个法身咧的确系真实嘅，色尘就虚妄嘛，色尘就三方平等，哪里真实咧？法身无三方平等，就真实啊！色尘人人都唔同嘅，哪里真实咧？见到你个法身如来，法身啊个个都相同，法身啊无异无别，法身啊十方之如来同共一法身，十方佛共我哋都同一个法身，十方之佛共十方之佛又同一个法身，法身啊无枯无根，法身啊真实嘅，法身无动南西方，呢个法身啊真实嘅，法身无相都可以破坏，呢个系真实嘅，色身咧虚妄。有相，有三老病四故，有东南西北，有六道轮回，系咪？我以刀人，我以刀比，我以刀畜生，我以生天，我以入地狱，色身唔系真实嘅，咩个法身系真实嘅，所以以此为实咧。阿弥陀佛，十方佛土中唯有一乘法，无二亦无三。但以他名字引导之众生，知不知未故，未知一事实，而以得地真。知佛嗰个智慧系真实嘅，除咗佛嘅智慧咧，圣文王嗰个智慧咧都有舍弃嘅。何况各地凡夫都好聪明咧，而不舍嘢。所以我哋嗰个聪明啊，唔系真实嘅，何以唔系真实？聪明聪明啦，临死之前你见观念见，敌唔多佢个死，咁何嚟系真实嘅咧？即系聪明不敌生死，安慰起免轮回，所以我哋凡夫嗰个聪明靠唔住，因为佢唔系真实，系真实就靠得住嘛。圣文言讲咧，嗰个智慧都有写，唯有智佛嗰个智慧系真实嘅，智慧嘅智慧就波嘢，波嘢是实噶嘛。所以能生信心，以之为实。这个实呢就讲波嘢，波嘢就讲法身，法身就讲佛性， Phật chính Pháp thân Bồ Đề Sám Pháp Chất Thái Xoay Nhi Chi Tuổi Sán Phong Chi Si Yang Phật Nhi Giác Phật Nhi Phật Sám Tính Phật Nhi Chúng Sinh Căn Hoa Chắc có Nhi Loa Mi Tu Chi Hào Hào Mũng Pháp Xuôi Tao Tăng Kinh Cú Đi Chỉ Hào Giáo Đi Phật Tài Chia Chỉ Khai Chỉ Tư Lý Xem Sau Tình Sau Tư Hùng Tình Phật Nhãn Thuế Được Sáng Hồ Xuân Thầm Tìm Tố Chỉ Phật Tư Pháp Thân Nhi Loa Chỉ Tìm Tố Chỉ Khi Phật Pháp Thân Mỗi Đi Nhìn Tây Hẳn Nhân Đó Là Sích Thân Sích Thân Là Cán Nhưng Sáng Hồ Bình Tây Phụ Sích Thân Là Mịt Pháp Thân Là Chân Nhà Xoay Mà Đi Sao Hẳn Nhi Mục đích để chén cho sức thân là cả sau pháp cho người thân có thể không hay là bố trí cho sức thân sức thân không có gì bố trí sức thân là chế để dùng chế sức thân chi khá sau khi mà phát thân chi thân thì mong kín tôi thì có phát thân gì đó còn bây giờ bao chi si ẩn là làm câu chế cho sức thân cá thế thân của càng kín tôi chỉ có phát thân ấy ที่เขาพักกันอาจารย์เสร็จนะพอมันนี่ก็อย่างเนี้ยประการสามปัญญาปัญญาประสามเต็มมุ่งปัญญาจงสิงกันนี่ก็เขาสิงกันมองสิงกันเนี่ยมองอีกทีก็ถือเรื่องพักกันอยู่เพราะเดี๋ยวจะหุ่นกับเนี่ยถือเอาอุ้งจูงยิงฉินเนี่ยตีกี้เดือดก้อนนะตายจีจีสังเสียงสังจีวิปัญญาจีเซนปีนจีปุ๊กถิ่นมีปุ๊กยี่ลอยมีปุ๊กตู้ชีเราเกาตอกหอหมูนะนี่มันตัวจะจานหันนะชี้ก้อนเหลียวกันเกหายเลยแค่มองถอดท้องบุญนี่เจ้าตรงไหมนี่มันตัวฟองนี่กันเกหายเลยก็หล่อคำน้อยที่ตอนนี้เราจะสิ่งกันสักสองหางเราก้องสิ่งกันสิ่งกันเนี่ยจุ้งจะทับเหยาถ้าจุ้งจะทับหมูนี่จุ้งจะเหยาเมื่อเดียร์เนี่ยเรียกว่าปาเจกินมาปาเจกินเนี่ยนี่เขาชอบหยิบมาชอบหยิบสองสามสี่ฟูนี่เขาจุ้งจิงกันมาจุ้งจิงกันอะไรมากินพักกันอยู่หรอเนี่ยจิงกันมีจุ้งเอาจุ้งยีจุ้งเดี๋ยวจางแจ้งยีจางแจ้งเราเสียงส่งยีเสียงส่งถ้าเราท้ายติดจะท้ายติดที่สี่เขาเนี่ยมีแต่สามมีเราสื่อทำยีชี้เลยครับกินต้นจีเก็บพักกันเลยเหม็นครับก็ยึดตรงที่สี่อ่ะถ้ามียักษ์ถัดมีมาทำเป็นยุ่งถัดมีจงจิตกันคุณต่อไปจงจิตกันที่มันจงเนี้ยจริงแล้วต้องกระฟันทันเองยักษ์ถัดมีมาทำเป็นยุ่งถัดเนี่ยจุดถัดมังโอยกระฟัดเนี่ยตอนมีสี่วันแยกกระฟัดแยกกระฟัดที่ความหมายก็จะมีก็มีต่อไปจะใช้ที่เมื่อเราผู้ชายมีทางมีหาทางเนี่ยปีสี่วันตัดให้อามาตุ้งฟองมีรอยเราญาติเราในก้องมีรอยจะตึมตุ้งฟองเสียงโมเดลโซ่กับใจเราเอายีมีข้าวฟองมาปัดแน่ชิกซ้ำหรือชิกผ่านปัดแต่นี้ก็มาซ้ำปัดแจ๊กเกาะยานี่ก็ซ้ำเขาหนีแยกเกาะหรือแยกเกาะไปเลี้ยงเกาะแต่เลี้ยงเกาะไปแอบโมเดลก้อท่านหนีกินต้องฟูงหนีเกี่ยวเกาะกูโมหามาเดือดขันบอลโมกูโมโมโมโมเดือดกูกูอยู่ซ้ำโมเดือดยิ่งมาเฮาเสือจริงเลยคุ้มเงี้ยจริงเลยชื่นชมยังไงทานหาเขาในห้างกูโมอยู่ที่เฮาซ้ำเอ๊ะนี่คือจงได้สิ่งกันยักษ์แต่จงสิ่งกันตายีโมเดือดกินต้องซ้ำโป้ซ้ำโป้ไอ้ถ้าชั่วจงได้สีหอมถ้าอย่าจงได้เหม็นตามจงทำเป็นผู้แหลมเนี่ยเมื่อเรียนคอยเชิงอย่างทานทานทำพอเมื่อเรียนกุ้งยังทำพอปีทำพอปีฟันเลี้ยงทุกจีนปีฟัดหลีลูกจีนปีสั้นจุ่มจุ่มจีนทั้งทำพออยู่ปีปีแฉโม่ไปตรงหม่อมปีมาปีทำพอที่เสร็จปีทำพอปีฟัดปีฟัดปีสั้นโอ้คำนั้นเองจะไม่สิ้นกันตอนนั้นพออย่างที่ต้องเรียนสิ่งที่สิ่งพอที่เราเฮ้ยเนี่ยเกาะเกาะไงจีนจีเซ็กไงจีนจีเซ็กไงตรงทางก็จีนยาวเลยแกกองกองตรงตรงทางไงจีนจีเซ็กไอ้ที่เนี่ยเป็นฟ้า hay về dạng chi đức quốc thị ngoài điện của chuyên trọng sàn hàng khen nhạc cũng nhạc nít đều chung cho xin thần hàm là ngoài điện chi tất cả tham chí ta hồi sáng của quân lý xâm tham nhị chi kỳ chức cao giá dạy làm công cầu thì hắn đều chung cho xin thần ngoài giá trị của lý xuất là chi tất cả tham xuất là lý chi kỳ xuất là lý chi kỳ xâm quân lý xâm lý tự do xuất cao của cái xin thần là cho chơi được sửa hay cũng khác nên mà chung xin thần á khi đó nó hát gì tao lệ, hát gì tao lệ, mà mô văn hát gì, hát gì tao lệ đó, thế mà làm hát rồi. Nhưng hát gì không phú nó, mà nó sáng là chỉ kê xăng, sáng là lửng mân xăng, chỉ kê phong phản sức bọn vươn nó kê bọn vươn là sức. Chỉ kê ở đây mà xin, mà nó hỏi phản đề có xin, để tù chỉ kê khởi. Không phải mấy giàu chung nó xin cần á, à, mà mình có thể, khi đó đã có gì không, nên nghe có gì, thằng có miên chuyện cho mai mà có gì cho họ liền không có gì là cháu ngô mà ngô cháu gì gì có cháu ngô đấy gì có miên hay có trung sang à ngô thì có tù trung sang cho câu trung sang cho phong sang câu sang phong sang tù sang họ biết được chuyện không mai cái gì phong ra sang phong miệt bảo phong miệt bảo phong phong ra đề để phan đồ có đồng hồ có gì phô phô à con mẹ mới vô trung chuyện than trung chuyện than có đất than nè mọi người tìm tôi học thành xem hóa trong nhìn mọi người cùng tiền lại tài thèm pha cung giang những thái hậu thì chi tiền cung giang tăng thủ cốt lục cung giang có người người rồi chúng nó tiền cánh anh kiếm cái hàng phát trùng tiền anh muốn là xong mọi người chúng lại tưới anh mà khuya gì chi món mà ngồi gì chi món mà tại có gì hóa cùng dân đấy có người trùng tiền thèm thật xích phạt tiền thật phạt số xích thường hạn đi trùng kinh đi sở hàng tiên là sipa mà hàng sipa hàng là sipa sang là cung kinh tâm sang là giang hồ tâm sang là chi thiện tâm có mình người dùng chung để chuyển cần lo hàng à nay chi chi có chi không màu vàng có được hóa điện cười bàn xúc trai trung màu trung ma trung vàng ngô tế mô phá cười mô thị cười mô thị phiền cười giống thế là thị phiền à đi có chạy chàng à thì cũng có mẹ gì đó hàng đấy à mẹ có tích trọng ở bên kia nó chuyển đi con của sĩ hậu à rồi thì cũng là chúc thăng thì phiền tư rồi tổng hậu là mỗi đời mỗi thị phiền người mỗi phá người mỗi sạch người mỗi sẽ kể vô không nên mà dòng chúng nó chuyển cán chuyển chúng chuyển cán cái phần này hậu con mỗi đời kia là các bài phần chi sinh về bài phần mỗi đời bài bài giá bài phần phúc trang đủ đêm phải lên phải phật từ miệng khổ xa mọi đời biểu chung cái chuyện cán khi tôi nhận ta niệm phật mọi chuyện nhận ta ha mọi đời niệm a niệm bảo phật cung nhân bồ tát thì cho bồ tát họ niệm mấy lời của mình bây giờ chung chuyện cán soi ye chung chuyện cán có phải mẹ khổ còn cái sự phát diệt phát diệt và sanh thế cũng phát diệt chung chuyện cán niệm chung là mộ hình trạng kiến nào không chuyện cán nhé ta để sao mà chuyện cán กูเห็นหมูตามทำหมอยนะเรียกสิ่งกันนะตัดทางจะสิ่งกันตัดทันอย่าสิ่งกันตัดชีอย่าสิ่งกันสามก็สิ่งกันตัดทางตัดทันตัดชีจะสิ่งกันเพราะในช่วยสิว่าในกินหมองก็หมุนห้ามกินไม่เสียอย่างห้ามว่าเป็นห้ามกินแล้วยิ่งก้าว่าเป็นชันอย่าจงสิ่งกันกินต่อที่请包嚟，我哋不要，我哋不要糊涂，我们就有呢个不次嘅善根。所以不二一不二十三四五八二中善根，得未？未得，以无量千万亿佛所中之善根，还有长烟三昧中善根，好似六祖菩萨一样，仲咩仲八个月啊？八个月中善根。包的年人都是避难，避咗十五年，十五年啊保养正害就中前近，再后来咧大器晚成，一七八咧，哇在南方啊，人家称为六祖佛，称为六祖啊何其令南都有佛出世咧，知无谈经，呢、这个咧见过千万亿佛多，而中前近咧佢前近成熟咧，佢就大智大悟，马祖中前近啊。二十年唔開口，佢二十年佢都冇出聲，因為他在 可以以十年中天干呐，你给他百几万亿佛所中天干呐，南天中是大个发起号，包在个南天，三十年都唔落山，后来呢个南天嗰个门风呢流行全中国，呢个叫做也是百几万亿佛所嚟中天干呐，但我中是九年面壁，佢哋九年中天干。所以中前近不是一二三四五而中前近，或者经过无量千万佛所多中这个前近，前近成熟，前近成熟好呀，前近成熟就是你文化开悟之时，这个前近的人成熟呢，我们读金刚经应该读来读去都不懂，你前近的人成熟呢，人家千万亿佛所中前近，你是中得几多啦？中得一年两年啊，半年咁样啊，又做一啲事情，你唔系成烟心嚟中前近啊？你个前近未曾成熟嘛？你个前近成熟，无欲不害唔遮耶，所以中前近要用成烟心嚟中。食家要食到老，念佛要念几十年，拜佛咧又拜。拜几十年，咁样咧，仲敬啊，仲几十年，咁样咧，呢个长烟心咧，佢个善根咧，由中到而增长，由增长到而成熟，由成熟善根成熟嘅一文代悟啊！所以你个宝云品观音菩萨话：应以何身得道者，即以何身而道之，即不来道之。观音菩萨能够现中中身咧？为什么观音菩萨都不认真呢？你善根未成熟，你善根未成熟的观音菩萨认真对你说法，你又不能害悟，所以观音菩萨不是不认真，当你的善根成熟呢，观音菩萨就说法，所以智佛如来出现世间都是帮众生的善根成熟，那释迦牟尼佛一成佛的时候，你五比有说法，五比有正我来看过，当时个八眼智辩正无生法人，乃下知一智法咧，五比有正罗汉果，八眼智辩正无生法人，呢啲系善根成熟啊，善根成熟，文法悟道嘛。所以过去明朝三正六呢后，有位有何失仪，女仲有何仪。南仲有菩萨呢，这个女仲有何嘢姓钱永明，他的丈夫叫钱永明，他自己姓郑的郑字，可能他是守法的，他就织布，一日织一匹布，一日织一匹布呢，织布的时候他就念金刚经，念几多念十布，哇织一匹布就念了十布金刚经，过后遮过后念过后念过后积布，咁样啊，经过十年之后咧，佢个善根成熟，成熟的时候咧，佢就积布啦。旁边咧有一个姨父，佢儿子嗰个姨父即系积布啦，企在旁边，企在旁边咧，呢位观音婆咧。积布的时候，就积到积布就念经，念到不一佛二佛三四五佛而中前近，以无量千万佛所中次前近，方圆就合掌，合掌咧就唔喐。嗰个姨父觉得嗰个监房有啲问题，系原来佢已经啊走咗往生咗，坐化咗，坐咗嗰时化咗。你的嘅就善根成熟啊，所以不以以无量千万亿佛所中智善根，我哋修行一定要经过多佛所嚟中善根，千祈唔好话我食咗两日斋啦，我哋真成佛啦，我食咗几日念咗几日佛啦，都佛都未曾嫁俾我咁样，我所求都未能如意。所以要见过千万亿佛所中智善根，文殊将辈乃至一念三正三者，善根一成熟咧，你就悟啦。 chém bằng to như cầm con tiền phi nó chèm phi nó cười lại chỉ nhắc nhìn thằng tiền xuân nhìn nhìn cái thằng tiền xuân nhìn nhìn thằng tiền xuân lại chi nhìn nhìn thằng tiền xuân như chúng ta phải là mỗi con mà nhìn nhìn thằng tiền xuân lại chỉ nhắc nhìn thằng tiền xuân có chúng ta phức tạp nếu nhắc nhìn thằng tiền xuân là nhắc nhìn nhìn thằng tiền xuân niệm niệm tham thiền sư đây rồi nhất niệm tham thiền sư nó đi liền mà cái nhất niệm tham hồi thì nó phát sinh gì rồi thình xem sân nè phát sinh gì rồi là mô bồ giờ làm thế ta phải nó tạo ra cái thiền sư nhất niệm thì phát sinh gì rồi xem sân mô bồ giờ bỏ lỏng mà to làm thế nhất khai cái phạm nó tại cái niệm tin nè xem tin mô bồ giờ bỏ lỏng mà to nằm thứ sáu sinh châu ngũ lê với công tác tại cái niệm tin tại sao cái niệm tin nè xem tin mô bồ giờ bỏ lỏng mà to thứ sáu ôn phật nhìn tới phật bề bờ phật sập phong phật tới bồ giờ như sao như cái chính sự xem tin chỉ cái sân trung cháu có phật sinh vốn loại chân chính bồ giáo cai quy ý chí Phật phụ tha của Phật tính bù như bù tùy âm hẹn là tài tài xây với tình xuân cho lấy với tình xuân xem xuân lúc tu trung tâm con loại bù xe tài muốn với tình xuân tài lục kết xem xuân nhất khai trung tâm cai xỉnh Phật tù tài lục với tình xuân sơ nhất điểm tăng tình xuân đây là đó lục với tình xuân là mô phô ya bô lò mật to nằm trời phạm nó mô phô ya bô lò mật to nằm xuất tăng cung tắc mô phô ya bô lò mật to xuất tăng chi Phật mô phô ya bô lò mật to Phật sinh chinh chinh mô đi Phật sinh như Phật có Phật sinh á mù như mù phi mô phô ya bô lò mật to lục tu chung sang á tức mù xem mô phô ya bô lò mật to nhất thầy chung sang cai sinh Phật tu ní cơ mình sáng tình xuân nhất nhìn sáng tình xuân nế đi niệm tới tham thiền xuân có thân chỉ hay từ khi nó có tì về nhìn cao sập xuân này xem xuân phát thân gì rồi xem xuân bố hô hoa bố lọ mà có như có người mà thiên tiền cô xuân xong sau khi phụ tài chi giáo sau tài có xuân xong sang nhất niệm chi Phật chân nằm chi sau nhân ý chí à tất có mê loại gì sam đại kinh bò tiết lục tổ cấu on si phân sinh bù lao chúng phong hộ tất si sam đi cái trình xuân à tờ sinh phật có hơi dân à sinh phật đi như sập xuân mì người dân sập xuân mì thì là pháp bồ tài tâm pháp lên bồ tài tâm đi là sập xuân mì đây là sập hàng sập hàng là sập bụi hang sập chi sập chi là sập hàng sập hàng là sập bụi hang สับบุญแห่งสับตีสับตีมันตั้งของตั้งของมันมีวก็ปัดก้อมีวก็ปัดก้อได้ยินที่มันสับซึ่งวีวีวีชี้อ่ะสร้อยผู้ตายที่ก้องซึ่งซ้ำซางแยกดินพี่มันจีต่อจีปัดจันหนังจีเสาอย่างยีชี้อ่ะแยกดินซึ่งทำแต่เสาอย่างนะเสาอย่างยีชี้อ่ะตั้งก้อจะมีลอยสีซ้ำตายเป็นตอที่ลูกโตเป็นเก้าออนซีสังสังตายอสังเกติตอนนี้มันลูกโตออกมาคือลูกโตเก้าออนซีปั้นเสียงหมู่เราจงฟองหอปัจจีกำยังเจียงนี่ก็ปัสสิกิจงนี่ก็ยาวเราจงที่ปีนไหนหมู่เราจงที่อ้อลายเจ็บปีนไหนตายอยู่เจียงที่คงจิตสับทองตายตายอ้อนันตีก็เสียงทั้งเสียงก่อนสรีสุนสังตามแยกยิงนะไอเสียงสกียัน所以华严经教讲，十善菩萨发大心，长劫三界苦轮开，见到清净法性如来咧，三世见了。虽然系未能成佛，长劫三界苦轮开，苦轮嗰个开已经嚟咗啦。啊，诶，叫做十善未的菩萨。所以乃至一念三净尽咧，咁样咧。都该有善根成熟，该有长远中善根， มาแยกไปมีประทับใจทุกมาต้องยิงกันเพียงพอหมู่เรื่องเชียงมันเยกปัดข้อจุ้งที่ชิงกันชิงกันเสียงตกละยัดบัตรเยกบุคคลกองเก่งนั้นยัดอินทำเรียกว่าเช่งจึงซึนแซงซึนป้อยพอหลอกมาต่ออาจัดหมู่จะกินต้อนเราพักกันเชิงเต็งอยู่ก่อนนี่ก็เหมือนยัดดินทำเต็งจนแจซื่อผูกขาดอยู่ก่อนซิกกี้ซิกกี้เดี๋ยวอย่างยัดดินทำเชิงเต็งซึนกินต้นกี่ก็